Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersinde yeni bir fasla geldik. Bu bapta Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin güzel ahlakından bahsedilecek. Rabbimiz cümlemizi istifadeye muvaffak eylesin. Amin. Faslun. Bu fasıl ne hakkındadır? Fi husnü hulukihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakı hakkındadır. Huylarının güzelliği hakkındadır. Ve emma imdi el hısalü hasletler, yani özellikler, el müktesebetü, kazanılmış, yani insanın bir cibilli yaratıldığı huyları vardır. Bir de sonra işte okuyarak, öğrenerek, çevresinden istifade ederek kazandığı huyları vardır. Bu kazanılan hasletler konusuna gelince, neden bunlar minel ahlaki huylardan, öyle huylar ki elhamideti, beğenilen, övülen huylar, vel adabi edepler, öyle edepler ki şerifeti, şerefli edepler, yani elleti, öyle edepler ki ittefaka, İttifak etti, söz birliği yaptı. Cemi'ul ukala, bütün akıllılar, fuzala, faziletli kişiler, ulema, alimler ittifak ettiler. Yani cahillere itibar yoktur demek istiyor. Bir adamın ilmi yoksa, tefsir, hadis, fıkıh bir şey bilmiyor. Bu adam dese ki bu huy iyi bir huydur dese, buna itibar edilmez. Bir şey bilmiyor ki neye, iyi, neye göre iyi diyor, ölçüsü nedir? Ama bütün akıllıların, faziletlilerin ve alimlerin ittifak ettiği edepler var. Ne ittifak ettiler? Alâ tefdîli sahibiha. Bu edepler kimde bulunursa o kişi faziletli olur. Diğerlerinden üstün olur diye ittifak etmişlerdir. Daha ve teazîmil muttasifi, sıfatlanana tazim etmeye, yani onu büyük tutmaya ittifak etmişler. Neyle bil huluki, bir huy ile el vahidi, tek bir huy ile bile minha, o ahlaktan biri bile olsa onu üstün tutarlar. Fazlen nerede kaldı ki amma fevkahu, birden fazla huyları varsa o zaten haydi haydi taftile şayandır. Bir huyla bile, mesela bazı insanların diğer huyları bilinmez, bir adam şecaatle, yani cesur olmakla övülüyor. Herkes diyor bu çok cesur. Mesela dolu huylar var, onların belki hiçbiri yok onda ama sadece cesareti bile övgü sebebi oluyor. Veya sehaveti, yani cömertlik. Mesela bir adamdan bahsediyor, bu çok cömert. Yani o adamın diğer faziletli huyları var mı yok mu onu tartışmazlar bile. O cömertlikte ileri gittiği için üstün tutulmaya hak kazanıyor bir huyla bile. Ki bütün akıllılar da bunda ittifak etmişler. Hele bir de ikisi birden olursa hem cesur hem cömert. Zaten her cesur cömerttir. Her cömert de cesurdur. Bunun aksi de her cimri korkaktır, her korkak cimridir. Bunlar zaten rastgele tespitler değildir. Bunlar araştırma neticesi çıkan sonuçlardır da. Bazı iyi huylar birbirini celbeder. Bu huy varsa öbürü de vardır. Bazı kötü huylar birbirini çeker. Yani o kötü huyu olan da öbürleri de oluyor mesela hakikaten. Şimdi bütün akıllıların üzerinde ittifak ettiği edepler var. Güzel huylar var. İnsanlarla ilişkiler bakımından, konuşma, görüşme adab bakımından, işte ne bileyim yüz güleçliğidir, tevazudur, işte efendim davete icabettir, alçak gönüllülüktür, işte cömertliktir, başkasını kendisine tercihtir vesaire yani. Edep. Din-i Mübin İslam'ın tamamı edeptir. Yani. Kur'an-ı Kerim tamamı edeptir. Sesli konuşmayı bile Kur'an-ı Kerim neye diyor ya? Fuzul yere sesli konuşmak, bağırmak, çağırmak falan. Vagdud min savtik. Sesini kıs diyor mesela. Vaksıd fi meşrik. Yürürken orta git diyor yani. Ne koştur, ne yavaş dur. Efendim. Vakfıd cenahakelil müminin. Müslümanlara kanadını ger. Herkesten kendini aşağı bil. Mütevazi ol. Kur'an-ı Kerim'de. Ne kadar ahlak var. Anaya babaya karşı var. La tekullema üf deme diyor. Üf deme diyor. Sen ananla babanla kavga ediyorsun ya. Mesela senin yani bu toplumda edep diye bir şey kalmamış. Toplumda faziletli huylar kalmamış. Yani bu internet çocukları diyorum ben bunlara artık. Bu yeni nesil internet çocuğu olmuşlar. Bunlar anasına babasına çok saygısız terbiyesiz konuşuyorlar mesela. Biz sesimizi yükseltemiyoruz. Yükseltemedik yani. Bir kere şeyse anam gücenir diye bir kere gücendirmemişiz. Bir kere çıt dememişiz. Ses çıkartmamışız. Bazı bizim istemediğimiz şeyleri de konuşurdu. Böyle olur mu ya? Kavga ediyorlar şimdi. Çata çat başa başa. Edep diye bir şey yok. Hangi akıllı beğenir bu huyları ya? Hangi alime göre bunlar muteber olabilir? Hocasına karşı terbiye yok. Bir harf öğretenin kölesi olun diyor. Şimdi adam okutmuşsun kaç sene. Adam seni beğenmiyor. Senin aleyhine konuşuyor. Gıybet dedikodu ediyor mesela. Ne ahlaksızlıklar oldu. Hocalarda bile ya. Hocalarda, medreselerde maalesef yani ilmin artması bir şey yaramaz ki. İlmi olsa ne olur bunların? Edebi yok. Bir insan hocasına karşı terbiyesizlik eder mi? Her şey birbirine bağlı. Bir adam da yani edep ya vardır ya yoktur. Zaten insanlarla adab-ı muaşeret görüşmesinden belli yani. İnsanlara karşı kibar değilse, nazik değilse, beyefendi değilse, terbiyeli değilse bu insan hocalığı da para etmez yani. Kabalıkla hiçbir şey olmaz. Her şey edeple kalmıştır. Ahlak, ahlak, ahlak. Mizanda en büyük şey ahlak. İnne racüle le yudrigu bil hulukul hasen. Bir insan güzel ahlak sayesinde ulaşır diyor hadis-i şerifte. Menzilette saimil kaim. Öbür akşama kadar oruç tutar, sabaha kadar teheccüd kılar. Fakat kabalık yapar. Onun kalbini kırar, bunu bilmem ne yapar. Karısını üzer, çocuğuna bağırır. Geçimsiz insanlar var, aksi. Ama teheccüdü kaçırmaz. Ama aksi adam. Bu adamın diyor sabaha kadar kıldığı, akşama kadar tuttuğunun yerine öbürü sadece farzları yapıyordur belki. Ama güzel ahlakla ona yetişir. Hatta onu geçer. Mizanda güzel ahlaktan ağır hiçbir fazilet yoktur buyuruyor hadis-i şerif. Yarın ahirette mizana güzel ahlak gelecek. İnsanlara yaptığın muameleler, davranışlar bunlar namaz oruç gibi ibadet yerindedir yani. Hatta onlardan eftal olur. Farzların dışındaki nafile ibadetler dense güzel ahlak nafilelere geçer. Güzel ahlakla ibadet. O da nafile bir ibadettir. Onun için Hazreti Hasan Hasan-ı Basri rivayet eder. O da Hasan İbni Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'den yani Efendimiz torunundan rivayet ediyor hadis-i şerif. Çok da önemli bir ibare kurmuşlar onu. Kattatlar yazarlar onu. Osmanlı zamanında çıkıyor. Ravel Hasan Anil Hasan An Ebil Hasan An Ceddil Hasan İnne Ahsenel Hasan El Hulukul Hasan. Hasan rivayet etti yani Hasan'ı bastı. Kimden? Hasan'ı İbni Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'den. O da kimden rivayet etti? Hasan'ın babasından yani Hazreti Ali'den. O da kimden rivayet etti? Hasan'ın dedesinden yani Resulullah'tan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Hasenlerin en haseni yani güzellerin en güzeli neymiş? El Hulukul Hasan. Güzel ahlak. Güzel ahlaktan daha güzel hiçbir şey yok diyor. Ziynet olarak, suç olarak, takı olarak. Bütün akıllılar bazı huyların, bazı sıfatların, bazı edeplerin üstünlüğüne, bunları takınan kişinin faziletine, bunlarla sıfatlanan kişinin, hatta bir tanesininle bile sıfatlanan kişinin tazime şayan olduğuna, yani takdire şayan olduğunda ittifak etmişler. Ve esna senada bulunmuştur. Eşşer'u şeriat ala cemi'iha. Güzel ahlakın hepsine şeriat övgü de yağdırmışlar. Şeriat dedi yani ayet ve hadislerde güzel ahlak hep efendim met edilmiştir, övülmüştür. Güzel ahlaktan bir tanesi zemmedilmemiştir. Kötü ahlaktan bir tanesi de met edilmemiştir. Hiçbir yerde bağırmak, çağırmak mesela met edilmemiş. Hiçbir yerde acelecilik, sabırsızlık met edilmemiş. Hiçbir ayette ve hadiste kabalık met edilmemiştir. Maalesef. Bizim İslami camianın cemaatlerinde çok kabalık var. Çok kabalık var. Eğer biz kibar olsak, edepli olsak, beyefendi olsak, İslam edeplerini takırsak bu milletin çoğu İslam'a döner. İnsanın senin namazından, abdestinden o kadar etkilenmez. Ahlakından etkilenir. Namazın abdestin Allah'la arandadır, kendinedir. Ama ahlakın insanlarla arandadır. İnsanlara tavır sergiliyorsun yani. Ama millet bakar, bu nasıl sakallı ya? Bu nasıl sarıklı? Bu nasıl hoca? Böyle hareketlerin zıt olursa, ters olursa, kaba olursa ne buyuruyor? Estaizu billahi velev kunte fazlan. Habibim sen katı olsaydın, kaba olsaydın, sert olsaydın, galizal kalp, kalbi böyle kas katı bir adam olsaydın, lenfaddu min havlike. Bütün sahaben etrafından dağılır giderler. Sahabe bile dayanamaz diyor. Yani sert insana en yakınları da dayanamaz yani. Şikayetçi olur, çoluğu, çocuğu, karısı, kocası. Bir iyi bir şey değil ya. Biraz Allah bize acısın istiyorsak biz de insanlara acıyalım. Allah bize affetsin istiyorsak biz de insanlara affedelim. Kul kusursuz olmaz. O şunu yaptı, bu bunu yaptı. Onun kaçı var, bunun gücü var. Herkesi dışladık ya. Mühim olan ehl-i sünnet itikadı olduktan sonra senin gibi inanan adama idare edeceksin yani. Birbirini idare edeceksin. Kiminin karısı çok aksi huysuz olur. Bu imtihandır. Ve cehennem bağdak. Libazın fitne. Ben sizi birbirinize fitne yaptım diyor Kur'an. İmtihan yaptım diyor. Etasbirun bakalım sabredecek misiniz? Nice veliyle karılarından dayak yerdiler ya. Ya. Evliya Allah'tan öyle zatlar var. Beyaz Bestami miydi işte hangisi öyle bir zat? Adam ne kadar uzaklardan ya da Hazreti Şibli olabilir. Ne kadar uzaklardan geldiler. O zaman aylarca yol yürüyordular bir evliya görmek için. Senin gibi şimdi internete girdi hemen adamı gör falan yok öyle bir şey. Geldi kapısını çaldı falan hanım içeriden ses verdi falan. İşte Efendi Hazretleri nerededir biz ziyaret edebilir miyiz? Çok uzaktan geldik. Ne Efendi Hazretleri? Serserinin biri delidir o manyak sizi mi kandırmış? Sizin de aklınız mı yok? Bu adamı bir şey zannetiyorsunuz falan. Neler hakaret etti kadın ya? Tövbe estağfurullah dedi ya. Adam da itikadını bozma da çarpılacak bu kadın dedi. Bu kadın nasıl çarpılmamış dedi ya. Evliyaya böyle konuşuyor. Sonra mahalleye sordu. Dediler ki şurada ormandan ağaç maç yakmak için tedarik eder. Sonra gece akşama vakti döner o zat. O da yoluna doğru gitti yani. Belki yolda gelirken görürüm diye. Bir de baktı o aslanın üzerine oturmuş. Yılanı da aslana kamçı gibi vuruyor. Odunları çekmiş, hayvanlara çektiriyor aslana. Allah Allah, heybetinden korkusuna titremeye başladı. O zat ona yaklaşınca dedi ki, evladım bu kerametimizi görüyor musun? He, o evdekine sabretmemizdendir. Bir sabretmese evliyalı makamı bozulacak. Ahlak. Şimdi o adam sabaha kadar teheccüd kılmıyor mu, akşama kadar oruç tutmuyor mu? Ama bak oradan kazanamıyorum diyor, buradan kazanıyorum diyor. Güzel ahlaklı davranıyorum. Onun için bu konuda Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem benim Ahlakun Nebi diye bir kitabım var. Kaçıncı risale tabi rakamlarını unutuyorum. Efendimizin ahlakıdır. Lütfen okuyalım. İnsan belki de bir gecede bir günde bitirebilir. Çok da büyük bir şey değil. Yani bir günde oturup okunabilir. Ara sırada okumak lazım yani. İmam Şahrani Hazretleri onu cem etmişti. Ben tercüme ettim İmam Şahrani'nin. Metnini de koydum herhalde kitabın baş tarafında. Arapçası var. Ben sol tarafından Türkçe'ye çevirdim yani o kitabı. Çok önemli tespitler vardır. Ahlak ahlak diyorsun da bu yani köftecide satılmıyor yani bu. Bakkalda satılmıyor yani. Ahlak ayrı bir şey. Bunu okuyacaksın. Ondan sonra bakacaksın, kendini bir hesaba çekeceksin. Elekat kâne lekû fî rasûlillâh üsvetün hasene. Allah'ın Resulü'nde size güzel numune var. Niye buyuruldu bize? Örnek var. Örnek alın diye de. Fettebiûnî. Bana tabi olun, bana uyun. Ne demek bana uyun? Namazda bana cemaat olun, uyun. Sade o mu? Bana uymazsanız Allah sizi sevmez diyor. En çok beni seviyor. Ne kadar bana benzeyen, bana uyan varsa o kadar da onu seviyor. Beni Allah'ın sevdiği bütün sıfatlar bendedir diyor. Mevla dedirtiyor. Habibim şöyle diyor. Kul şöyle habibim. Kuntum tuhibbunallah. Ey kullar, siz Allah'ı seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbi. Ne kadar seviyorsunuz? Canımızdan çok. Zaten öyle demesek yavru oluruz tabii ki. Canımı Allah'tan çok seviyorum kimse diyemez. Ama bunu sindirmek lazım tabii ki. Bu lafla kalmamak lazım. Siz Allah'ı seviyorsanız seviyoruz. Lafla olmaz. Eğer Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizi söylüyorsanız fettebi'uni, bana tabi olacaksınız. Bana uyacaksınız. Ne demek? Ben nasıl inanıyorum öyle inanacaksın. Ben nasıl giyiniyorum öyle giyeceksin. Ben nasıl hanımıma davranıyorum öyle de. Ben nasıl çocuğuma davranıyorum öyle davranacaksın. Ben nasıl alışverişte müsamahalı davranıyorum öyle davranacaksın. Ben fakirlere nasıl davranıyorum? Ben kölelere nasıl davranıyorum? Ben hizmetçiye nasıl davranıyorum? Burada diyor işte biraz ileri Hazreti Enes. 10 sene hizmet ettim diyor. Bil fiil yanında 10 sene bir kere üf dememiş. Anasına babasına üf dememek değil bu. Yanında hizmet eden çocuğa üf dememiş. Biz anamızı babamızı az daha döveceğiz. Böyle bir Müslümanlık anlayışı olamaz yani. Hangi kitapta var bu ya? Bu ahlaksızlık, bağır, çağır. Demek ne yapmıştır? Güzel ahlak hakkında şeriat senada bulunmuştur. Ala cemi'ye. Hepsini övmüştür şeriat. Bütün güzel ahlakı methetmiştir. Ve emera emretmiştir. Biha. Bütün güzel ahlakı emretmiştir. Ve yani bunun istisnası yoktur. Emretmiştir ve vaade vaat etmiştir. Yani söz vermiştir şeriat. Es-saadete, saadet yani mesut ve bahtiyar olmayı, iki cihanda sa'id olmayı, mutlu kalmayı söz vermiş. Et-daimete, hem de sürekli saadet. Yani bir insan bugün mesut olur, yarın bedbaht olur. Bugün mesrur olur, yarın mahzun olur. Hiçbir zaman kimsenin hakkında ebedi saadet garantisi veremeyiz yani. Sonumuz da belli değil zaten. Ama şeriat sürekli daimi bir saadet vaat etmiştir. Kimlere? Lil mütekalliki, ahlaklananlara. Neyle? Biha. Güzel ahlakı olanlara şeriat söz verdi ki siz ebedi mesutsunuz. Bu güzel ahlaka çalışmamız lazım. Yani nasıl imtihana girecek talebe çalışıyor dersine, öyle çalışmamız lazım. Bunu tek tek tahsil etmemiz lazım. Mesela ticaret yapanlarınız var, alışveriş yapanlarınız var. Nasıl acaba ticaret ahlakınız? İslami camianın, Müslümanların namaz abdest sahiplerinin birçoğundan şikayet duyuyorum ben. İnsanlardan şikayet duyuyorum yani. Sözünde durmamak bu ahlaksızlıktır. Borcunu gününde ödememek bu ahlaksızlıktır. Nasıl güzel ahlak yani? Adam sana güvenmiş, mal almışsın heriften vadeli. Diyorsun ona ayın 30'unda ödeyeceğim. Ya adam da öbürüne diyor ki ben de sana 31'inde ödeyeceğim. Adam da sana diyor ki öbür ayın 1'inde gel. Niye? Sen Müslümansın ya, güvendi sana da. E sen bunu atlatıyorsun gününü. Ya bunu gününü atlattın, bu adam öbür adamı atlatacak. E rezil oldu. Belki o adam senin gibi. Affedersin, namussuz değil. Yani adam belki namuslu, dürüst yani. O adam şimdi gün verdi oraya. E sen atlatmaya alışmışsın zaten. Ama bu adam alışmamış yani. Bu adam ne olacak şimdi? Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Birçok insan sözün zaten sözüne güven olmayanın çekine de güven olmaz. Çeki de ödemez ki. İslam'da söz muteberdir. Senet sünnettir. Ama söz farzdır. Senet yazı sünnettir. Ama sen söz verdin. Sözde durmak yok. Şöyle yapacağım diyor. Başka türlü yapıyorum. Ya ben sana böyle konuştum. Hadi böyle de idare eder. Ya arkadaş, ne anlaştık? Bunlar ahlaksızlık mesela. Sabaha kadar namaz kıl, hiç fark etmez. Bu adamda ahlak olmaz. Veya bir adam borçlandı, iflas etti, fakir oldu, sana borcu vardı geldi. Yani biraz vadede kolaylık sene, biraz ödeme şeyi, efendim ben dedim bir ay sonra işte borcuma bir hafta kaldı ama çok dardayım, biraz ilerletir misin, tehir eder misin mesela dedi sana. Sen de durumun müsait mesela. Anlayışlı olmak güzel ahlak. Yani arkadaş tamam, iki hafta sonra öde ya. Sen bir hafta istiyorsun pay, al iki hafta vereyim sana. Veya işte böyle bir darlık hasıl oldu. Yani borcun 1000 lirasını sileyim yani mesela. Veya tümünü sileyim. Veya bir kısmını sileyim. Veya gününü ileri atayım falan. Üzülme, şey yapma efendim. Mahcup olma, ben anlıyorum, halden anlıyorum falan. Bu ne güzel ahlak mesela. Hadis-i şerifte bir adam ne kadar günahkar idi, çok da büyük günahları var idi, mahşerde affolundu buyuruluyor. Amellerine bakıyorlar, neden affolundu? Alırken müsamahalı, satarken müsamaha yaparmış. Yani müşterisine, alacak verecek işte böyle anlayışlı olurmuş yani insanlara. Ucuzlatmak, vadet yapmak, tehir etmek, borcu geciktirmek falan. Mevla sırf bundan affetti. Rahimallahu racülen. Semhani de aba ve semhani de iştara. Alırken satarken müsamahalı, güzel ahlaklı olan kula Allah rahmetiyle muamele etsin. Peygamber duası var ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ticari ahlak bunu bugün göstermiyor. Ben haberler alıyorum. Hacının, hocanın ticaretlerini, efendim emanete hıyanetlerini bazı kere. Ya bu adama Kur'an'larımı emanet ettim. Levhelerim vardı. Yazmak kitaplarım vardı işte neyse. Hilyedir, murakkadır bir şeyler. Bence hapisteyim 2000 senesinde. Ya şunları alın da saklayın. Ev yalnızdır, bir hırsız girer, baskın olur. Ben de hapisteyim, herkes biliyor, ev boş. Orada duruyordu yani, kendi evime sığmıyordu da. Bir yerde duruyordu kitaplarım. Verdik adama. Ya adam almış, götürmüş, satmış, yemiş, içmiş. 3 ayda ya. Ben hapisten çıktım. Ona verdim, buna verdim. Şunu şöyle dedi, bu böyle dedi. Ya sen bana sordun mu bunu satmaya? Yok. Ne hakla satıyorsun bunu? Adamın sakalı da var. Adam Müslümanlarla birlikte şu anda yine hala cemaatin içinde. Herkes, aa hacı abi nasılsın, hoca abi nasılsın? Efendi Hazretine gittim dedim. Bana bu adam böyle iş etti. Allah Allah. Böyle de ihvan mı varmış bizim cemaatta dedi. Efendi şaşırdı kaldı. Ne yapsın ya? Yani bir insan emanet verir, o adam gidip onu satıp yer mi ya? Bunu sakallı hacı adam yapıyor. Yaptı bunu bana. Daha bana neler ettiler de. Arkamı dönemiyorum ya, arkamı dönsem aldı götürüyorlar. Nerede güzel ahlak? Emanete ve hıyanet. En kötü huy yani. Dini yoktur diyor, ahdi sözü olmayanın diyor. Elâ lâ imân ilmün lâ mântele. Güvenilirlik sıfatını yitirmişin imanı yoktur diyor. Vela din el mülahtele. Sözüne vefa etmeyenin, sözünde durmayanın dini yoktur diyor hadis-i şerif. Yani gavur olmaz ama yaptığı işi haram kabul ederse günahkar olur. Ama kamil dini yoktur. Mükemmel imanı olamaz. Sağlam imanı olan böyle haram yapar mı? Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Muhammedül Emin? Emin ne demek? Güvenilen insan. Kafir Ebu Cehil bile Mekke'de adam arasa malı kime bırakayım? Gidecek bir yere yola gidiyor, Efendimiz'e bırakıyor diyor. Peygamberliğini kabul etmiyor ama inadından etmiyor. Yoksa doğruluğunu biliyor. Nereden anlaşılır? Ya malını niye ona veriyorsun? Çünkü Mekke'nin vadisinde dağların arasında Muhammed'den daha güvenilir insan yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan çok sözünde duran bir insan, bir Müslümana güvenmeyecek mi arkadaş ya? Arkasını dönemeyecek mi ya? Çoluğun çocuğunu emanet edemeyecek mi arkadaş? Talan mı edeceksin ya? Ama maalesef bugün güvenleri yitirmişiz. Zaten bizim güzel ahlakımız olsaydı bugün Türkiye'de bu kutuplaşma olur muydu? Bu kadar zıtlaşma olur muydu? Millet birbirine düşman gibi bakar mıydı ya? En azından başı açık olan bile, namaz kılmayan bile, içki içen bile diğer tarafa nasıl bakar? Ne dürüst adam ya. Böyle. Şey yani. Doğrulukta, dürüstlükte şar olmuş yani adam. Derler. Herkes seni beğenir, metheder o zaman ya. Doğru konuştuğunu görürse, güzel ahlakını bilirse. Ama herkes birbirinin aleyhine konuşuyor. Müslümanların zaten dışarıdan solcu, komünist düşmana ihtiyacı yok. Birbirine yeteriz. Böyle mi olmamız lazım? Ahlak bunu mu icap ediyordu? Bu kıskançlık, birbirini efendim o çıkmaması için bir mertebeye geri çekmek, hepsi ahlaksızlıktır yani. Hepsi ahlaksızlıktır. Dinin tamamı ahlak oldu şimdi yani. Bak, bir düşünürseniz ticaretine dahil oluyor, karı koca geçimine dahil oluyor, çoluk çocuk terbiyesine dahil oluyor. Ne bileyim yani. Müsteşarlık, efendim akıl danışan, danışmanlık, işte bürokrasisi de bir vazife almak, her şey ahlak istiyor. Haklı yere mi imza atıyorsun, yanlışa mı imza atıyorsun, bir adamın hak ettiği işi geciktiriyorsun, bunlar hep ahlaksızlık. İslam ne emrediyor? Orta gitmeyi emrediyor. Adalet emrediyor. Yani toparlarsak hep şey ahlak. Dinin tamamı ahlak yani. Edep. Ne diyor Mevlana zaten? Çeşm bi güşabu bu bin cümle kelamullah ra ayet ayet hemeki mani Kur'an edebest. Gözünü aç diyor ve iyi bak ki Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini tek tek incelediğin zaman göreceksin ki hepsi edepten bahsediyor. Yani güneş Adem'i izade eğer bi edebest Adem nist fark eder cismi beni Adem hayvan edebest. Çeşm bi güşabu bu bin cümle kelamullah ra ayet ayet hemek imaneyi Kur'an edebest. Yani dört mısrada ciltler dolusu kitap yazarsın. Mevlana bu. Ne diyor? Ne buyuruyor? İnsan Adem oğlu eğer edep riayet etmiyorsa, ahlaksızsa, edepsizse insan değildir diyor. Neden? Hayvan cismiyle insan cesedi arasındaki fark edepten kaynaklanıyor. Yoksa senin neyin üstün? Etin üstün. Ne etin üstün? Öküzün 1000 kilo eti çıkıyor. Bir ton. Senin kaç kilo etin var? Onun eti yeniyor. Seninki leş oluyor. Onun kemiği para ediyor. Seninki bir kuruş etmiyor. Onun gübresi fışkısı bile gübre oluyor, para ediyor. Senin zaten efendim için dışın ölür ölmez gübreye bile sayılmıyor. Senin ne farkın var hayvandan? Hayvanın boynuzu para, tırnağı para be. Sen hiçbir yerin 5 para etmez. İnsan olarak. Eğer edebin varsa, ahlakın varsa işte o zaman nesin? Eftalsin, faziletsin. Değilse hayvandan eftalsin, daha betersin sen. Leysel yetimul lezî kadmâte vâlidû belil yetimu yetimul ilmü vel edebi. Yetim kime diyorsunuz? Babası ölene. Babası ölen değildir diyor şair. Ya kimdir? İlim yetimi varsa, edep yetimi var mı diyor. Edep yetimi. İsterse anası babası sağ olsun, 4 başı mamur olsun, parası malı mülkü olsun. Ahlaksızsa adam yetimdir yani. Ama ne yetimler var? Babasız büyümüş. Ne kadar terbiyeli değil mi? İnsan kıpta ediyor. Allah Allah. Babazlı çocuklar bu kadar güzel yetişmemiş. Bu ne terbiyeli diyorsun? Ben öyle yetimler gördüm. Kendi çocuklarıma ben bir edep veremedim. Köye babalarıyım başlarında. Ne yetimler gördüm. Benim çocuklarımdan 1000 kat terbiyeliydiler. Çünkü yetimlik ilimsizlikten olur, edepsizlikten olur. Babası olmamaktan olmaz. Biz ne yapacağız? Kimden örnek alacağız? Ahlak-ı Nebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını okuyacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapardı, nasıl eder, nasıl görüşürdü, nasıl konuşurdu, nasıl otururdu, nasıl kalkardı, misafiri geldi nasıl davranırdı, nasıl ikram eder, nasıl hürmet eder. Bir kişi elini tuttuğu zaman o kişi elini çekmeden o elini çekmez. Adam uzattı işi, o da çekmez. Edebe muhalif. İlla ki sonuna kadar o adam çekecek. Sahabeden cemaat oturur, o kalkmaz. Niye? Cemaat var. Artık sahabe birbirine işaret ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkamıyor yani edebinden. Biz önce kalkalım. Çok oturmayalım. Ona bakmaya doyamazsın ama onda işi var, gücü var, ibadeti var. Şimdi meşgul etmeyelim derlerdi. Hemen kendileri kalkar. Çünkü onlar kalkmasa o kalkamıyor. Edep. Bu ne, nerede görmüş böyle de? Elini çekmese çekemiyor. Kimseye kafasıyla dönüp bakmıyor. Niye? Ayıp. Adama yani yan bakmak gibi olmaz. Ne oluyor? Bütün vücuduyla diyor. Nasılsınız efendim? Kibarlık. Beyefendilik. Medeniyet. Medine medeniyetten gelir. Şehir, şehirlilik kültürü. Medine kültürü. Öyle Amerika, Almanya kültürü değil. Hayvanların, öküzlerin, domuzların, efendim şerefsizlerin. Niye depo olacak onlarda? Onlarda ne ikram var, ne hürmet var, ne terbiye var. Onlarda çay ısmarlamak bile yok. İki kişi çay içmeye gitse o kendi parasını öder, o kendi parasını öder. Adamlarda insanlık diye bir şey yok yani. Böyle döner. Arkamı meleklere bırakın derdi. Önüne, sahabeyi önüne koyar. Ya biz senin önünde şey demeyiz. Yok yok, arkamı meleklere bırak. Siz önümden gidin falan. Her zaman arkadaşını tercih eder. Yanında bulunan yemeğin en iyisi. Bir şey ikram edildi en iyisi. Hemen ona ikram eder. İki tane baston kesmiş. Şeye girmiş. Ağaçlık bir yere abdest hacetini görmüş. İki tane bastonluk ağaç kesmiş. Getirmiş. Güzeli varmışsa güzelini hemen yandakine verir. Der ki. En iyi arkadaşlık, biz yol arkadaşı olduk. Yol arkadaşını tercih edeceksin. En iyisini sana vermem lazım. Bunlar başka bir iş ya. İnsanlık İslamiyetle eşittir. Zaten İslam olmasa insan değildir yani. Ama her Müslümanım diyen de edepli değil. O zaman bunun kitabını okumamız lazım. Peygamberlerdekiler ayrı bir işlerdir yani. Saadeti daime vaat etti şeriat. Lil mütekallik ahlaklanan için. Biha. Bu güzel ahlak efendim. Tergib-ü Terip kitaplarında vardı. Hadis-i şeriflerde Tergib-ü Terip hadislerine sırayla gidiyoruz ya şimdi. Orada güzel ahlaktan çok hadis okunacak inşallah. Hadis derslerini hiç kaçırmamak lazım. Sonra İhya-ül Ümiddin. Yani onu çok met ediyor. Halil Kari Hazretleri olsun, diğer bütün ulema bak. İhya-ül Ümiddin diyor İmam Gazali'nin. Çok güzel ahlak anlatır mesela. O bahsi keşke değil mi? Bir ders yapsak. İmam-ı Gazali. İhya'dan ahlak bahsi mesela. Çok lazım bize. Toplumumuza çok lazım. Ben de hangisini yapacağımı şaşırttım yani. Ayda bir ölümden bahsetmek lazım. Bir ayar çekmek lazım. Dün güzel bir ayar çektik hepimiz kendimize. Ölüm, kabir, mahşer. Ayda bir böyle bir ayar çekmek lazım. Ayda bir ahlaktan konuşmak lazım. Yani eksik olan yerlerimizi doldurmak lazım. Fıkıhtan konuşan çok. Tefsir yazılmış kitaplar, söz bu. Yani ahlak okumakla da olmuyor tabii. Yaşamakla oluyor. İnsanlık daha da haktır. Yani Allah vergisidir. Bu da var yani. Bazı insanların yaratılışında terbiye var. İnsanlık da daha da haktır. Okumakla bulunmuyor. Ama okumadan da olmuyor tabii. Okumadan, dinlemeden de hiç olmuyor. Çünkü o zaman kalıyorsun internetlerin, televizyonların, dizilerin eline kalıyorsun. Eşkıyanın eline kalıyorsun. Mecburen yerini doldurman için Ehl-i Sünnet alimlerin eserlerinden okumak lazım. Evet, ve vasfe şeriat vasfetmiştir. Bazıha, o güzel huylardan bazısını, ne diye bi ennehu, bu vasıf nedir? Minecza'in nübüvveti, peygamberliğin cüzlerindendir. Acayip bir şey. Peygamberliğin cüzlerindendir ne demek? Peygamberlik parçalanır demek değil. Cüz demek parça demektir. Fakat şöyle anlama. Mesela peygamberlik 70 cüzden müteşekkildir. İşte bunun şu var, şu var, şu vasıflarını sayarsın. Güzel ahlak olur, şöyle olur, böyle olur. Sesi güzel olur, yüzü güzel olur. Vesaire topladın 70 etti. Bunun nesi var? 30'u da bende var. Sen o zaman %40-45 peygamber mi oluyorsun? Haşa. Peygamberliğin cüzlerindendir. Doğru anlamak lazım. Yani ne demek istiyor? Onların, Allah-u Teala'nın onlara bahşettiği, lütfettiği güzel huylardır. Bunları sen de toplarsan peygamberlik kemalatından, hünerlerinden sende de toplanmış olur. Ne olursun o zaman? Peygamber'e varis olursun. Vekil olursun yani. Peygamber olamazsın. O özel bir makam. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kaç tane güzel ahlak? 100 tane. 100 tanesi de bu velide var. Peygamber olmaz ama işte peygamber varisi olur. Ümmetimin alimleri ben İsrail'in peygamberleri gibiydi. Niye öyle dedi? Çünkü benden sonra peygamber gelmez ama peygamber gibi adamlar gelir yani. Bizim Efendi Hazretleri gibi adamlar. Öyle oluyor işte. yani ahlakları, yani yanlarında dolaşanlar daha iyi bilir, ben epey bulundum. Böyle bir ahlak görmedim yani. Böyle bir ahlak diye. Geçen yine anlattım işte. Gecenin birine ikisine kadar insanların telefonda derdini dinliyoruz. Ya yarım saat bir kadının derdi, rüyası dinlenir mi yani? Tamam, kısa kes hanımefendi deriz yani. Bizim en kibarımız. Zaten normalde tak suratına kapatırız yani. Hadi git ya falan. Bu tabii tam kabalarımız var. Kibarımız ne yapar? Ya hanımefendi yoruldum arkadaş, ben de uyuyacağım da ya, kes ya. Bu kibarımız ha. Efendim ne yapar? O bitirene kadar bir saat onu dinler. Telefon elinden düşse uykuya da böyle yine toparlar, yine dinler. Sanki onun, o onun komutanı, bu onun emir subayı yani. E neden? Ahlak. İşte Resulullah'ın ahlakından bahsediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. O dönmeden o dönmez, o kalkmadan o kalkmaz, o elini bırakmadan o bırakmaz. Ne anlatıyoruz işte? Bu başına geldi mi anlaşılıyor? Bu böyle kitaptan okumakla anlaşılmıyor. Adam iki dakika fazla konuştuğu zaman sinirim bozuluyor değil mi? Hele ki işin varsa, darın varsa, şu varsa, bu varsa adama bir tersleme falan. Nice hocalar, bir insanlar tersliyor, görülüyor yani. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek alacağız. Nasıl olacak? Şeriat bazı ahlaklar için ne demiştir? Demiştir ki bu huylar nübüvvetin, yani peygamberliğin cüzlerindendir. Mesela buna bir misal verelim. İki tane hadis-i şerif okuyacağız. Buyuruyor ki Es-Semtül Hasen. Yani güzel davranış. Güzel davranış yani insanlara işte hoşbeş etmek, güler yüzlü, tatlı dilli olmak falan. Ve tüedetü, acele etmemek. Yani panik var, ortalık karışıyor, şöyle yapalım, böyle yapmayalım. Biri bir şey, bazı olaylar oluyor. Ailevi olur, bak cemaat içinde olur, toplumda olur. Acele etmemek. Sabır. Dur bakalım ne olacak? Bekleyelim bakalım. Biraz bir düşünelim bakalım. İstişare yapalım, istihare yapalım. Bir sabır. Acele etmemek. Vel iktisat, bir de tasarruf. Parayı çarçur etmemek. Lazım mı bu? Değil. Niye alıyoruz? Lazımsa aldık. Az kullanalım. Işığın düğmesini kapatmaktan tut. Efendim ne bileyim, kağıdı az harcamaktan. Efendim. Abdeste bile bir gidiyor orada. Bir abdest alıyor. Havaalanında şurada burada. Benzincide. Orada kağıtlar şeyine içinde asılmışlar. Bir çekiyor cart. Bir metre geliyor. Ondan sonra kendi şöyle bir yapıyor. Atıyor hepsini. Ya bunun bir parçası sana yeter. Gittin orada 5 parçayı da israf ettiniz. Bana ne burası, gel geçen. Gel geçen birinin malı da. İktisat. Her şeyde tasarruf. Neymiş bu ahlak? Cüz ümminel ben versine cüz emminel nübüvvet. Peygamberliğin cüzleri var. Peygamberliğin cüzlerinden efendim 24 tane peygamberliğin cüzü var. Yani peygamberlerde 24 tane önemli sıfat var, de anlayalım burayı. Bu 24 sıfattan bir sıfatı bunlar toplar diyor. Peygamber sıfatları tabii ulaşılacak şeyler değil ama bir cüz olur diyor. Ve buna benzer kıyas edeceksin. Allah Teala bu vasıfları enbiyasına vermiş. Onların şemailinden ve fazailindendir. Siz de onlara uyun demektir. Onlar gibi olun demektir. Evet. Şimdi vehiye bu hasletler, yani Kur'an'ın methettiği, hadis-i şeriflerin övgüyle bahsettiği hasletler nedirler? El müsemmatu, isimlendirilmiştirler. Neyle? Bi husnil huluk. Kısaca bunların adı güzel huydur. Güzel ahlaktır. Ve bu güzel ahlak nedir yani, bir tarif edecek olursak? Güzel ahlak el i'tidalu, dengeli gitmektir. İ'tidal. Nerede? Fi kuven nefsi, nefsin kuvvetleri hususunda, daha ve safiha sıfatları hususunda, daha ve tevessutu ortalık gitmektir. Fiha, nefsin yani insanın da bulunan güçleri kullanma hususunda. Dün el meyli, meyletmemektir, yamulmamaktır. İlâ münharifi atrafiha. Evet, meyilli uçlara, meyilli yamulmuş uçlara doğru meyletmemektir. Şimdi nefsin kuvvetleri. Nefsin kuvvetleri. Nedir? Yani güçleri, nefisle ilgili kuvvetler. Bir var ki mesela konuşma gücü. Bunun dengelisi nedir? Adaletli konuşacaksın, hikmet üzere konuşacaksın efendim. Bir şehvet gücü var nefsin içinde. Bunun dengelisi nedir? İffetli olacaksın, namuslu olacaksın, dürüst olacaksın. Efendim, gazap, öfke kuvveti var. Ama öfke kuvvetinde dengeli olmak nedir? Kızdım diye vurup kırmak, işte yamuk uca meyletmektir. Ya ne yapacaksın? Şecaat, cesur olacaksın. Yani sende bir öfkelenme kuvveti varsa bu sana bir cesaret vermeli. Hakkı söylemekte cesur etmeli seni. Hakkı müdafaada şecaat vermeli. Bu dengedir. Ama bir tarafa meyletmek demek değil. Şimdi bunların hepsinde ifrat var, tefrit var. Mesela konuşmanın ifratı. Buna gevezelik deniyor. Ağzına geleni konuşuyorsa bir adam, her duyduğunu aktarıyorsa bir adam, süzgeçten geçirmeden, haram mı, gıybet mi, dedikodu mu, iftira mı diye hesap etmeden devamlı konuşuyor. Bu dengesiz bir tarafa meyletti. Uca gitti yani. Sivri uca gitti. Değil mi? Mesela tefrit var. Tefrit nedir? Ya arkadaş hiçbir şey konuşmaz. Kitaba hakaret etseler savunmaz. Allah'ın sıfatını inkar etseler bir şey demez. Peygamber'e sövseler aşağı, bana ne falan. Bir de böyle manyaklar var. Müslümanım diyor, hiçbir şey etliye, sütliye karışmam. Bu da nedir? Yani kabavettir. Demek senin ifaden yok, istifaden yok, anlatım tarzın yok, anlayışın kıt. Yani sen burada niye etkilenmiyorsun ki? Burada bir olay cereyan ediyor, millet bir şeyler konuşuyor. Sen burada buna müdahale etmen gerekmiyor mu bir Müslüman olarak? Etmiyorsun. Etmediğin anda zaten işte sen tefrit, geri kaldın. Şimdi öbür uca gittin şimdi. Çok konuşuyorsun, her ne ağzına geleni konuşuyorsun, sivri uca gittin, ifrat. Bu kadar önemli bir meseledir ya. Millet cahil kan, bir şey soruyor, sen bunu biliyorsun. Niye anlatmıyorsun, ikaz etmiyorsun bir Müslümana, vaaz etmiyorsun böyle? Bana ne ya şimdi? Ne oldu? Tefrit. Demek sende ifade yok, istifade yok. Şehvet bir güçtür. Yani can istemesi. İnsanın canı çeker. Bu yemek ister, eş ister, erkek içinde, kadın içinde, karşı cinse karşı istek. Veyahut da işte su ister. Şehvettir bu. Canını çekmesi demektir şehvet. Bunun ifratı. İfrat nedir? İfrat zaten helal haram dümdüz gitmektir. Bu zina mıdır, livata mıdır, bilmem ne midir, ters ilişki midir, haram mıdır, helal mıdır? Hiç. Bu ifrat. Bu şehvet gücünü haddini aşırtmış yani. Freni patlamış derim ya ben. Evet. Tefrit vardır. Tefrit şehvet gücünü hepten söndürmek. Ne demek söndürmek? Yağlı yemeyeyim, tatlı yemeyeyim, onu içmeyeyim, bunu şey yapayım. Niye? İşte canım evlenmek ister. İstesin evlenmek. Evlenmek kötü bir şey değil ki. Niye evlenmiyorsun? Ya ben az yiyorum, az içiyorum. Sıralı oruç, şudur budur. Niye evleneceğim? Sofilik yapacağım. Böyle sofilik olmaz. Çünkü İslamiyet sana Allah evlenmeyi emretmiştir. Habibi sallallahu aleyhi ve sellem sünnet etmiştir. Sen evlenmeyi terk ederek veya bazı daha serseriler var. Evlenmiş hanımıyla cima etmez. Ya sen niye evlendin o zaman? Kadında ihtiyacı var. Senin de ihtiyacın var. Yok ben işte nefsimi kırıyorum. Ulan nefsini nereden kırıyorsun? Sokaktaki karıya bakmadan nefsini kır. Evdeki karıya bakmayarak nefsini mi kırıldı? Sen manyak mısın? İşte buna tefrit denir. Dengesiz adam. Öbürü ne bulduysa dümdüz gidiyor. Bu da evdeki karısına da dokunmuyor. Çok takva. Serseri ya ne takvası. İşte bu tefrittir. Mesela işte o yağlı yememe meseleleri. Hani hayvani gıda tüketmeyelim. Niye tüketmeyelim? Hayvan. Tamam itikaftaysan tüketme. Çünkü 10 gün hanım yasak. İhramdaysan tüketme. Dikkat et. İhramdasın. Peki haccı kırandasın. 10 gün 20 gün ihramda kalan var haccı kıranda. Ne olacak? Tabii ki biraz yemene dikkat et. Sen devamlı kavurmaları götürmüşsün buradan ispir kavurmalarını küple beraber Mekke'de sıralı kavurma. Mübarek sıralı kavurma yenmez ki. İhramdasın da. Yani bunun dengesi var. Ama sen itikafta değilsin, ihramda değilsin, bir şey değilsin. Efendim et yemiyorum ben falan. Niye? Şehvetimi tahrik ediyorum. Lan ne şehvetin? Evlisin zaten hanımın var. Böyle şeyler var yani. Onun için kitap, ilim. Cahilin sofisi, şeytanın maskarası. Ondan sonra şeriatın izin verdiği şeylerden geri duruyor. Ya şeriat demiş sana yağlı yiyebilirsin. Tatlı yiyebilirsin. Efendim sazım helva yemiş. Tavuk yemiş yani. Et yemiş. Niye yemiyorsun sen? Daha mı takvasın? Bu olmadı. Bu da dengeyi bozdu. Şeyi anlatıyoruz. Güzel ahlakı anlatırken güzel ahlak neymiş? Orta gitmekmiş. Neymiş? Dengeyi sağlamakmış. Nefsani kuvvetlerde ve sıfatlarda dengeli olma. Yani biz bunu hiç bu şekilde tarif edemezdik. Hiç de bilmiyorduk. Bak güzel ahlak deyince sadece böyle nasılsınız falan kibarlıktan ibaret değil yani. Sen şimdi burada bana böyle böyle yapıyorsun. Sonra eve gidiyorsun. Hanımın ihtiyacını karşılamıyorsun. E sende ahlak ne arar? Ben seni çok mübarek adam zannedebilirim. Ama çocuğuna gidiyorsun orada sert davranıyorsun. Ahlak ne arar? Onun için milletin göründüğü yerde kibarlıkla bitmiyor bu iş. Şeriatın her meseleye girer dedim ya bu ahlak işi. Ondan sonra gazap. Gazap öfke gücü. Ne gücü varmış? Efendim nutk. Kuvve-i nutkiye. Konuşma gücü. Anlattık. Kuvve-i şeheviye. Can çekme isteği gücü. Bir de ne varmış? Kuvve-i gazabiye. Yani öfkelenme gücü. Nefiste bu. Bütün güçler bu üç güce toplanır. Şimdi sinirlenme gücünde ne vardır? İfrat var. Ne demek ifrat? Adam saldıracak yer arıyor. Saldıracak. Ulan yandaki gidiyor korna bastı. Bu da ona korna basıyor. Birden duruyor. Bir kırıyor önüne. Yolu tıkatıyor. İn lan aşağı. Ya ne yaptık sana bir korna? Nasıl korna basıyorsun lan bana? E bu işte gazap yani öfkesi dengesiz. Burada hiç yolu tıkatacak bir durum var mı? İnsanların yolunu tıkatıyorsun. Arkadan trafik tıkanıyor. 5 dakika kavga ediyorsun orada. Ne var? Korna basmış. Bassın geç. İşte bu gazabı kontrol edememe. Bunda ahlak olmaz. Şimdi burada bir de ne var mesela? Tefrit var. Her güçte ifrat var, tefrit var. İleri gitmek var, geri kalmak var. Geri kalmanın misali mesela korkaklık. O da bir acayip bir şey. O da ne gibi mesela? Yani ana avra sövüyorlar, her türlü hakaret yapıyorlar. Bu da bir eli duruyor miskin miskin. Ya bu da geri kalmış yani. Dengesiz. Yine dengeyi kaybetmiş. En azından bir kendini savunman lazım. Bir müdafaa etmen lazım. Ne konuşuyorsun sen demen lazım. Sus demen lazım. Bir atılım yapman lazım. Öyle mi demiş? En İmam Şafii'nin çok hoş bir sözü var. Men istiğdı felem yarza fevahim harun. Ve men istiğdı felem yarza feşşeytanun der İmam Şafii. Ya bir adam kızdırmak isterler. Kızdırmak için elinden geleni yaparlar. Burada hiç böyle damarları çekilmiş gibi hiç kızmıyor. Kusura bakmayın o eşektir diyor. Yani kızdırılan noktada da yeri geldiği kadar kızabilirsin. Kızmak da lazım diyor. Ha bir adamı da memnun etmek için herkes uğraşıyor adam ne olur hakkını helal et. Öyle bir şey ettim. Zamanında olabiliyor bazen. Sonradan adam geliyor rızalık istiyor, helallik istiyor. Adam yalvarıyor, yakarıyor. Yok bu işi ahirete bıraktım bilmem ne. Yani insana helallik vermez, rızalık vermez. O da şeytandır diye. Yani insan dengeli olacak. Bir adam yanlış yapabilir sana. Sonra yanlışını anlayıp dönüş yapabilir. Tamam kardeşim deyip bağışlamak bir erdemdir yani. Öbür türlü de yani adam senin damarına basıyor. Sende hiç damar yok. O da yani ahmaklıktır. Dengeyi sağlamak işte orta gitmektir, tevessuttur, adalettir, itidaldir. Yani bu nedir? Ve güzel ahlaktır. Demek ki güzel ahlak efendim konuşurken burada üç şeyde toplandı. Hikmet, iffet, şecaat. Ne oldu? Konuşurken hikmet. Dost doğru konuşacaksın. Dengeli, yerli yerinde. Sinirlenme, istek var. İsteğin olunca ne yapacaksın? İffet devreye girecek. Ne demek iffet? Helalınla yetileceksin. Harama düşme, iffetli olacaksın. Namuslu olduğun zaman zinaya düşme. Şehvetin olabilir. Yemek isteğin de olabilir. Yine iffetli olacaksın. Sofrada yemekle var. Ooo içine dalıp da bütün millete hele verin bakayım siz yemeyin falan. Bu iffetsizliktir. İffetli olacaksın. Canının istediği şeylerde iffetli. Namuslu, adaletli. Öbürü nedir? Şecaattir. Ne çok önüne gelen yere atlayıp kavga çıkaracaksın ne de efendim seni ne kadar kızdırsalar da korkaklık göstereceksin. Ya ne yapacaksın? Cesur olacaksın. Şecaatli olacaksın. Fe cemi'uha işte bunların her birisi neydi? Kad kânet mevcud idi. Bunların hepsiydi. Neydi? Huluka nebiyyina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı idi. Alel intiha. Hem de son derece. Şecaat son derece. İffet Haya, utangaçlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, o kadar utanırdı ki diyor, peçesini üstünü yüzüne örtmüş bakire bir kız ne kadar utanır yani, eski dönemdeki utanmayı düşünün tabii, şimdi utanma kalmamış da. Bir kız ne kadar utanır sallallahu aleyhi ve sellem, o kadar en ufak bir şey olsa utandırır, hemen utanır, yüzü kıpkırmızı olur. Alel intiha son dereceydi fi kemaliha. Bu vasıfların mükemmeliyetinde. Daha vel itidali çok dengeliydi ve bu dengeyi tutturmuştu ve sağlamıştı. İlâ gayet yani. Ne kadar? Ne kadar mı? Sonuna kadar. Şecaat, herkes kaçar, o durur. İffet, efendim, peçesindeki kızdan daha utangaç ve hayalı. Efendim, cömertlik ona keza. Konuşmada hikmet, hiç boş bir söz yok. Boş bir söz hiç yok. Her konuşma dengeli ve hikmetli ve yerli yerinceydi. İşte hatta o dereceye varır ki bu iş, esnallahu, Allah övgüde bulundu. Aleyh kendisine, bizalike, bu sıfatlara sahip olması itibariyle, fekale teala, ne buyurdu Rabbimiz tebareke ve teala, ve inneke leala hulukin azim. Habibim şüphesiz elbette muhakkak sen çok büyük bir ahlak üzere bulunmaktasın. Şimdi kainatı yaratan Allah-u Teala büyüklerin en büyüğü bir zatın ahlakına büyük demişse, ondan büyük ahlak sahibi yoktur. Ondan güzel ahlak sahibi olamaz. İmam Sekkaf mı olacak, Hattat mı olacak, onlar biraz karıştırıyorum. Eşarih'ten ikisinden biridir. Bir kasidesi var, sonra bir kitabın arkasında buldum onu da. O kasidenin kıymetini bilmek lazım. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tam ziyaret ettiğimiz muvaciyesinden geçerken Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e de geçiyoruz. Ondan sonra yine bir boşluklar geliyor. O ortada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz. Birinci boşluklar, delikler boşluktadır. Sondakiler de boşluk. Ortadakiler muvaciyedir. Yüz yüze gelinip selam veriliyor. O üçüncüye geçtiğin zaman hemen üstünde bir beyit yazmışlardır. O beyit o Hattat Hazretleri'nin veya Sekkaf Hazretleri. Ne buyuruyor orada? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin methi hakkında o beyit orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde yazılmayı hak etmiş. Manen orada duruyor bak. Hem de 200-300 senelik bir velidir o. Nebiyyün azimun hulukuhul hulukul lezi lehu azzamer rahmanu fi azamil kütüb. Öyle büyük bir peygamberdir ki. Öyle bir ahlaka sahiptir ki. Rahman Teala kitapların en büyüğünde o ahlakı büyük saymıştır. Kaç kere azim geçiyor bak. Onun için sen en büyük bir ahlak üzeresin buyurulan zatın ahlakı hakkında bize ne demek düşer? Burada kalalım. Bu Ayşe anamız ne buyurmuş, kendisi ne buyurmuş, Hazreti Enes ne buyurmuş, Hazreti Ali ne buyurmuş. Bu rivayetlerle dolu bir ders geliyor. Önümüzde acayip ilimler, peygamberlerin ilimleri, o Yahya Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, o Mevla'nın peygamberlere bahşettiği huylar, ahlak, vasıflar, faziletler, daha çocukken, beşikteyken falan, bunlar hakkında ne dersler yapıyor şimdi? Önümüzdeki dersler bunlar takip edilecek. Allah-u Teala Habibin ahlakından sallallahu aleyhi ve sellem cümlemizi hissedar eylesin. O güzel ahlak ile cümlemizi müttehallik eylesin. Örneğimizi, rehberimizi Muhammed Mustafa eylesin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Şikayetlerinden emin eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.